ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันละประมาณ1ชั่วโมงท่านผู้ฟังและในแต่ละวันที่ข้าพเจ้ามาพบกันเรื่องราวนี้มีมากมายท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนเอาไว้ถึง45ปีแน่นอน45ปีนี้คำสอนมีเท่านี้แต่ปริยายการบอกการแสดงการบรรยายไปเนี่ยท่านผู้ฟังเหมือนจำนวนสัตว์ที่มีอยู่ในมหาสมุทรนี่โอ้โหมันมากได้ไม่จบไม่สิ้นมีแล้วก็ยังมาพูดกันเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตรงนั้นตรงนี้ได้อีกในทุกวันจันทร์ตรงฝั่งกับพระเจ้าก็จะนำเรื่องราวธรรมะที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยฝั่งมันต้องเผชิญมีปัญหามีเรื่องราวมีสถานการณ์อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งล่ะไม่เรื่องครอบครัวก็เรื่องทางบ้านเรื่องการเรียนเรื่องการงานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันเหมือนกับเป็นโจทย์เป็นปัญหาที่เราต้องแก้ทุกปัญหาเป็นเหมือนสมการทุกฝั่งทุกสมการต้องแก้ด้วยตัวของเราเองเพราะอันนี้คือสมการชีวิตเราจะนำธรรมะมาปรับเข้ากับในสมการชีวิตของเราอย่างไรในทุกวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตก็จะนำเรื่องราวที่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้ก็จะนำสถานการณ์เรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินปัญหาเรื่องการเงินมาพูดคุยกันเฉพาะเจาะจงลงมาในเรื่องของหนี้สินการเงินเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะทุกฟังที่ว่าแหมจะเป็นปัญหาหนักกันมากที่สุดเลยเนี่ยก็เรื่องของหนี้สินถ้าในชีวิตของเรามีหนี้สินอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นหนี้ในระบบหนี้นอกระบบเป็นปริมาณเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันมีปัญหาแน่ละทุกปัญหาเป็นเหมือนสมการท่านผู้ฟังที่มันจะมีตัวแปรต่างๆเกิดขึ้นอยู่มากมายสถานการณ์ในวันนี้ก็เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องการเงินไล่มาหลายปีเริ่มมาตั้งแต่สมัยในรุ่นพ่อรุ่นแม่เลี้ยงดูลูกมาเนี่ยทุกฟังก็ทำธุรกิจใช่ไหมล่ะทำธุรกิจจุดนั้นจุดนี้แน่นอนว่าในธุรกิจที่ทำเนี่ยมันก็มีผิดพลาดบ้างกำไรก็มีที่ขาดทุนก็มีบางส่วนบางจุดบางประเด็นทำไปเนี่ยก็มีการกู้หนี้ยืมสินนะทีนี้ชีวิตของคนเรามันก็ดำเนินไปเรื่อยๆท่านฟังดอกเบี้ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกู้หนี้ยืมสินจนกระทั่งว่าทำธุรกิจไปเรื่อยๆส่งลูกเรียนเนี่ยจนจบทั้งหมดเลยในครอบครัวพอส่งลูกเรียนเป็นหนี้สินทำธุรกิจอะไรคือที่เขาให้ยืมเนี่ยนะเพราะว่าคุณยังผ่อนจ่ายได้ไงเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็สนใจแกว่าได้เงินต้นแล้วก็มีดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยมันยังมาสนับสนุนเงินต้นคุณก็เงินต้นไปใช้ได้ใช่ไหมล่ะเอาคุณทำธุรกิจจุดนั้นจุดนี้มามีเงินมาพอจ่ายดอกเบี้ยเจ้าหนี้เขาก็สบายใจยังบริหารจัดการทรัพย์ที่เขาใช้ก็คือยังหมุนไปได้ยังหมุนไปได้เหมือนจักรยานเนี่ยนะถ้าว่าเราถีบจักรยานหมุนไปมันก็ทรงตัวอยู่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าหยุดหมุนเมื่อไหร่หมุนไม่ได้แล้วเนี่ยล้มทีนี้เรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ทำธุรกิจมาตั้งแต่สมัยรุ่นของพ่อแม่แต่ว่ามีการกู้หนี้ยืมสินมาโดยตลอดจนกระทั่งลูกเนี่ยโตละเรียนจบหมดแล้วเรียนจบหมดแล้วเนี่ยเงินเป็นหนี้นี่มีมากถึง75ล้านบาททั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบยังมีที่ดินรถยนต์บ้านโรงงานต่างๆที่ก็เอาไปจำนองไว้กับธนาคารจำนองไว้นี่ก็คือเอาไป ติดแบงค์นั่นเองไปออกโอดีมาหรือว่าสินเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่ามันพอกพูนจนกระทั่งมามีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นได้เนี่ยทุกฝั่งเพราะว่าเศรษฐกิจมันขึ้นลงทุกฝั่งเศรษฐกิจขึ้นลงครอบครัวนี้ก็ในตอนช่วงขึ้นเขาก็มาเล่นที่ดินใช่ไหมล่ะซื้อตรงนี้ขายตรงนี้พอมันตกอ้าวก็ขาดทุนขาดทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เอาเงินที่ไหนไปโปะเอาเงินในธุรกิจไปโปะกู้ตรงนั้นมาปะตรงนี้ตอนแรกนี่เป็นหนี้ตั้ง200กว่าล้านแต่ในช่วงนั้นก็ขายทรัพย์สินจุดนั้นจุดนี้มาโปะเอาเงินนอกระบบมาโปะอีกไปประนอมหนี้กับธนาคารปรับปรุงมาเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่ให้เกิดเป็นคดีความขึ้นก็เลยผ่านมาเหลือติดลบอยู่จาก200กว่าล้านเนี่ยเป็น75ล้านแต่ว่าไม่เหลือแล้วนะสินทรัพย์อะไรนี่แบบหมดแล้วแล้วยังในเรื่องการทำธุรกิจตัวฝั่งที่ว่าก็ไม่ค่อยมีระบบเท่าไหร่ระบบของลูกค้าที่ว่าซื้อสินค้าไปเนี่ยบางทีเขาปล่อยเครดิตให้ลูกค้ามากเกินไปโดยลูกค้านี่ก็ยังไม่ได้จ่ายตามเงินเก็บอะไรกันหลักฐานก็มีบ้างไม่มีบ้างและนำซ้ำยังเรื่องของระบบบัญชีเรื่องลูกค้านี่ก็จุดหนึ่งมีข้อละหลวมมีข้อผิดพลาดเรื่องของระบบบัญชีไว้ใจให้คนนี้ทำก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องซอฟต์แวร์ที่มาทำบัญชีนี่ก็เก่ามากไม่ค่อยถูกระบบเท่าไหร่จะเปลี่ยนก็ไม่มีเงินซื้อประกอบกับว่าในธุรกิจเนี่ยจะดำเนินไปได้ก็ต้องมีลูกน้องด้วยลูกน้องนี่จากตอนแรกมี40คนทำไปทำไปออกนี่ก็ไม่หาจ้างเพิ่มละเพราะว่าเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมจนทั้งลูกน้องจาก40คนเหลือ10คนเนี่ยที่ออกไปนี่ก็ต้องเอาแบ่งงานจนนี้ออกให้คนนั้นทำคนนี้ทำไอ้ที่มีอยู่กับ10คนเนี่ยกระดิกไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อกระดิกนี่คืองานพังเลยทุกคนนี่ก็มีหน้าที่สำคัญหมดไม่สามารถขาดใครได้เลยสักคนเดียวเพราะว่าเนื่องจากความที่งานก็มีมากคนก็มีน้อยเหลือแค่10คนและสภาพคล่องนี่ก็เป็นปัญหาชนิดที่เรียกว่าเงินรายเข้าน้อยรายจ่ายนี่ก็ค่าลูกน้องค่าของค่าอะไรต้องหามาหมุนกันบางทีเนี่ยหมุนขนาดรายวันเลยอ่ะจะจ่ายลูกน้องสัปดาห์นี้ก็ต้องยืมตรงนั้นดอกเบี้ยก็มีจะยังไงเพื่อให้หามาจ่ายเงินเดือนลูกน้องได้แล้วที่บริษัทแบบว่าไม่ค่อยจะดีแล้วเนี่ยนะก็คือเป็นกิจการงานของครอบครัวพ่อนี่ก็เป็นใหญ่ในการที่จะตัดสินใจทำนั่นนี่จะบอกให้ขายให้เปลี่ยนแปลงไงก็ยากอีกทีนี้คนที่เป็นลูกนี่ที่เข้ามาดูแลเนี่ยก็รับปัญหานี้มาตัดสินใจก็ติดพ่อว่าจะต้องทำแบบนี้ทำแบบนั้นไม่ได้จนบางทีการงานก็ติดขัดปัญหานี้ก็ขยับไปไม่ได้คนเป็นหนี้เนี่ยปกติแล้วก็ว่าจะต้องแบบมีสินทรัพย์มาขายเพื่อที่จะโปะไปแต่ว่าสินทรัพย์ตอนนี้หมดแล้วคือโปะมาหมดแล้วติดสินเชื่อหมดเรียบร้อยแล้วแล้วไม่หนำซ้ำทุกฝั่งเจ้ากองปัญหานี่ก็ยังมีลูกเล็กอีกด้วยมีครอบครัวใหม่มีลูกเล็กๆพวกก็มาเครียดเรื่องงานบางทีเครียดเนี่ยนะถึงขนาดแบบพูดออกมาเลยไม่สบายก็เลยคิดนำซ้ำไปว่าโอ้ตัวเองนี่สงสัยฉันเป็นเรื่องโรคซึมเศร้าหรือว่านี่มันเป็นวิบากกรรมของคนในครอบครัวที่ต้องทำกันมาลูกนี่ก็เล็กยังจะทำยังไงคุณพ่อที่ทำธุรกิจมาสุขภาพก็ไม่ดีแล้วด้วย60ขึ้นไปแล้ว70แล้วเหมือนกับว่าอยากจะจบชีวิตกันไปเลยเดี๋ยวจะไม่ต้องมาเจอปัญหานี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องไปหาจิตแพทย์ใจนึงก็อยากจะถูกลอตเตอรี่มันสัก90ล้านคนหนึ่งก็ถูกหวยเป็นร้อยล้านฉันขอ90ก็พอเนี่ยมันจะมาช่วยปลดหนี้ได้ไหมความอัดอั้นมึนตึงอั้นตู้เนี่ยฝั่งมันแน่นแน่นอึกขึ้นในอกนี่มันจนบางทีพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนำซ้ำยังทะเลาะกับคนในครอบครัว ทะเลาะกับพี่น้องก็เพราะเรื่องนี้แหละเรื่องเงินนี่แหละเรื่องหนี้นี่แหละทะเลาะกับคู่ครองทำไมไม่ตัดสินใจอย่างนี้ต้องตัดสินใจอย่างนั้นบางครอบครัวถึงขนาดว่าตัดพ่อตัดลูกตัดแม่ตัดลูกกันเลยเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าทะเลาะกันไม่ช่วยเหลือกันหรือจะช่วยกันในลักษณะที่ต้องมีเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้พอเวลาทะเลาะกันแล้วทุกฝั่งอารมณ์มันก็ขึ้นแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดพอตัดสินใจผิดพลาดปัญหาก็เพิ่มขึ้นอีกดอกหนึ่งเงื่อนไขตัวแปรก็เพิ่มขึ้นอีกอันหนึ่งจะทำยังไงทีนี้จะทำยังไงนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในฝั่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่พอกพูนเพิ่มพูนกันมาแล้วนี่มันโตได้ใครจะรู้ว่ามะเร็งที่ว่าโตเร็วนี่ดอกเบี้ยนี่บางทีโตเร็วยิ่งกว่ามะเร็งอีกในฝั่งเอาละตอนนี้เรารับฟังเรื่องราวปัญหาที่เป็นสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วเป็นสมการชีวิตเราจะปรับสมการนี้อย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งทุกฟังรับฟังสิ่งที่น่าสนใจและเมื่อกลับมาแล้วเราจะมาพูดคุยทำความเข้าใจกันว่าในสมการชีวิตเรื่องของเงินทองเรื่องของหนี้สินนั้นเราจะปรับอย่างไรพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่พุทธภาษิตเรื่องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงทำหน้าที่เดียวกันอัคขาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกเท่านั้นความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายหลังจากทรงสดับคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นที่พูดคุยถึงหนทางต่างๆว่าราบเรียบหรือขรุขระพระองค์ตรัสว่าทางที่พวกเธอพูดถึงนี้เป็นทางภายนอกธรรมดาภิกษุทำกิจในทางอันประเสริฐคืออริยมรรคจึงควรเพราะเมื่อทำเช่นนั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงจากนั้นตรัสภาษิตเป็นอันมากรวมทั้งภาษิตนี้ก็พระตถาคตทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตทรงทำหน้าที่เดียวกันคือเป็นผู้บอกหรือชี้แนะทางผู้ประพฤติตามคำบอกย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมารได้มาในคุตกนิกายธรรมบทข้อที่30 อานนท์เธอเห็นไหมอสรพิษเห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้าย ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของสมการชีวิตที่เรากำลังพูดคุยในที่นี้คือเรื่องของหนี้สินท่านผู้ฟังหนี้สินเป็นปัญหาการเงินที่คิดว่าถ้าตกกับใครแล้วท่านผู้ฟังเอ้ยมันเป็นเรื่องขวางเรื่องคล่องเรื่องหนักใจอย่างมากในที่นี้เราจะทำอย่างไรสถานการณ์เรื่องราวที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือเรื่องของครอบครัวหนึ่งที่มีหนี้อยู่มากเป็นหนี้ธุรกิจด้วยก็เอาหนี้กู้หนี้ส่วนบุคคลสินทรัพย์ต่างๆมาโปะๆลงไปก็ยังมีปัญหาทั้งเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของลูกน้องเรื่องของครอบครัวรุ่นลูกเข้ามาช่วยทำก็ต้องการปรับเปลี่ยนก็ปรับเปลี่ยนได้ยากเพราะว่ารุ่นพ่อแม่ยังอยู่นำซ้ำยังมีเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของหลานแล้วก็ยังมีความเครียดต่างๆนั่นนี่เราจะปรับในเรื่องนี้อย่างไรทุกฝั่งพุทธบทที่ยกมาพระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่ที่คันนาแห่งหนึ่งก็เดินไปตามแปลงนาแล้วก็บอกนี่เห็นไหมอานนท์นี่อสรพิษแต่ที่ว่ามองไปบอกไว้นั่นน่ะคือเงินถุงหนึ่งฝังมีค่า 1,000 กหาปณะก็มากโกอยู่นะชาวนาอยู่แถวนั้นเนี่ยก็เห็นว่าเอ้าตรงนี้เป็นทางเดินนะเนี่ยทำไมจะมามีงูอยู่ ก็เลยถือไม้ไปว่าฉันจะตีงูล่ะเพื่อให้มีความปลอดภัยในหนทางตรงนี้พระพุทธเจ้าเสด็จมาใครเดินผ่านไปมาจะได้ไม่ได้รับอันตรายถือไม้ไปหวังว่าจะตีงูแต่ว่าไปเจอถุงเงินเข้าไปเงินมาฝังเงินเป็นอสรพิษร้ายมีอันตรายประโยชน์มีไหมมีแต่ถ้าทำมันไม่ดีมันฉกกัดเราได้ปัญหาเรื่องการเงินก็จึงมีทุกฝั่งคนมั่งมีหรือคนยากจนก็มีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนกันคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณมีเงินมากแล้วก็คุณจะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะดูอย่างนี้เขาธุรกิจเขาเป็นร้อยล้านทุกฝั่งก็ยังมีปัญหาเรื่องการเงินได้หรือบางคนไม่ได้จะมีเงินมากอะไรก็จะไปขายของก็วันหนึ่งอาจจะ 1,000-2,000 ได้อยู่แต่ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินหรือไอ้คนที่มี 1,000-2,000 บางทีจะมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยซ้ำหรือไอ้คนที่มี 1,000-2,000 จะคิดว่าคนที่มี 100-200 ล้านจะมีนะจะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินหรือไอ้คนที่มีเงิน 200-300 หรือเป็น 1,000 ล้านมันคิดว่าฉันไม่ได้มีมากปานนี้ฉันคงจะไม่มีปัญหาแบบนี้ปริมาณเงินระหว่างมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณจะมีปัญหามากหรือปัญหาน้อยเพราะว่าอย่างความทุกข์อย่างเงี้ยเรามีปัญหาเรื่องความทุกข์ไม่ใช่เพราะตัวทุกข์นะทุกฝั่งปัญหาของความทุกข์เนี่ยคือตัณหาปัญหาของการเงินเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวเงินหรอกหรือว่าคุณจะมีเงินมากหรือคุณจะมีเงินน้อยหรือคุณจะมาแก้ปัญหานี้ได้ปัญหาเรื่องการเงินไม่ได้แก้ได้ด้วยเงินปัญหาเรื่องการเงินไม่ได้อยู่ที่เงินโดยซ้ำแต่มันอยู่ที่ความเข้าใจเรื่องการเงินทุกฝั่งพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ว่าคนที่ผู้ยังบริโภคกามที่ยังยินดีทองและเงินเนี่ยนะเมื่อไรก็ตามที่คุณยินดีทองและเงินอยู่แล้วเกิดวันไหนเนี่ยมันน้อยมีไม่พอเนี่ยนะก็ต้องไปกู้หนี้การกู้หนี้เนี่ยเป็นทุกข์ของผู้บริโภคกามในโลกที่ต้องได้กู้หนี้เปรียบเทียบท่านฟังตัวข้าพเจ้านี่เลยตอนสมัยทำงานอยู่นี่มีสมัยหนึ่งประมาณสัก12เดือนในช่วง12เดือนเนี่ยเป็นหนี้อยู่400,000โอ้โหมีหนี้400,000คือสำหรับบางคนอาจจะไม่ได้มากนะ400,000เนี่ยถ้าคุณทำธุรกิจเป็นร้อยล้าน400,000ไม่ได้มากแต่400,000ที่เราเป็นหนี้เนี่ยมันเครียดต้องทำงานหาใช้ดูทุกวันน่ะว่านี้จ่ายไปเท่าไหร่ละเหลือเท่าไหร่คือมาเปรียบเทียบกับวันไหนที่หนี้หมดเนี่ยเป็นอยู่แค่ประมาณ12เดือนเดือนที่13พอหนี้ฉันหมดเนี่ยโหมันสบายใจกว่านะเปรียบเทียบกันการกู้หนี้คือต่อให้คุณคิดว่าเป็นหนี้เนี่ยมันช่วยให้ธุรกิจมันหมุนวนไปได้ในทางบัญชีเนี่ยหนี้เนี่ยนะเขาใช้คำว่า liability เนี่ยมันนั่นไปเท่ากับ asset คือสินทรัพย์หนี้มันจะเป็นสินทรัพย์ได้ไงไม่รู้ทางบัญชีเขาคิดมาแบบนี้ก็วางไปใช่ไหมนี่คือในตอนนั้นบัญชีแต่ว่าหนี้อย่างไรก็ตามทุกฝั่งถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีหนี้นี่ไม่มีหนี้นี่มันมีความสุขกว่ามีหนี้เนี่ยเป็นทุกข์ของผู้บริโภคกามในโลกท่านกล่าวไว้เพราะอะไรเพราะว่าทุกข์ที่ต้องตามมาคือจะต้องถูกทวงการถูกทวงก็เป็นทุกข์ต่อตามมาดอกที่สองถูกทวงแล้วจ่ายไม่ได้ให้ไม่ไหวก็ต้องถูกติดตามการถูกติดตามก็เป็นทุกข์อีกดอกต่อมาถูกติดตามแล้วใช้ให้ไม่ได้ไม่มีทางออกทำไงถูกจับกุมทีนี้ถูกจับกุมแล้วก็ต้องถูกขังคุกถูกอะไรต่อไปถูกลงโทษนี่คือทุกข์ต่อตามกันมาเลยนะทุกข์ต่อตามกันมาของการที่เรามีหนี้แล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ท่านฟังไม่ใช่แค่เกิดกับลูกหนี้เท่านั้นยังเกิดกับเจ้าหนี้ด้วยเจ้าหนี้นี่ก็เครียดเหมือนกันบางทีบางคนเป็นเจ้าหนี้เป็นเครียดเหมือนกันเพราะว่าไอ้ลูกหนี้ฉันจะจ่ายได้ไหมเนี่ยเมื่อไหร่มันจะคืนจะตีฉันเองก็หมุนมาเหมือนกันอยู่ในธุรกิจอย่างเงี้ยคุณไปกู้หนี้มาใช่ไหมคุณก็มีเจ้าหนี้ลูกค้าของคุณซื้อของไปคุณไม่จ่ายตัวคุณเองก็เป็นเจ้าหนี้เราเป็นเจ้าหนี้เรายังเครียดเลยว่าทำไมเขาไม่จ่ายเงินเราเราเป็นลูกหนี้เราก็เครียดว่าเราจะไปหาเขาเนี่ยมาจ่ายเขามันเป็นอสรพิษร้าย ปัสสะอนันทะอาสีวิโสติปัสสะมิพันเตโคตระวิโสติอานนท์เห็นไหมอสรพิษนั่นอสรพิษร้ายท่านบอกแล้วยิ่งถ้าบอกว่าคุณเจอความทุกข์แบบนี้เนี่ยนะถาถมมาทุกด้านเอาแค่ว่าเรื่องเจ้าหนี้ลูกหนี้เงื่อนไขในทางธุรกิจยังตามต่อมาด้วยทะเลาะกับพ่อแม่พี่น้องอีกลูกน้องอีกมันโกงอีกยังเรื่องในครอบครัวอีกลูกเล็กอีกยังเรื่องเกี่ยวกับโอ้เครียดทำไงปัญหาสุขภาพอีกไปหาจิตแพทย์อีกเขาก็วินิจฉัยว่านี่คุณเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะเนี่ยทำยังไงทีนี้ถ้ายิ่งไปหาทางออกด้วยเรื่องของอบายมุขเช่นมาไปคบเพื่อนช่วยเนี่ยมันก็ชวนไปเอาลงทุนนั่นนี่อีกลงทุนก็ถูกโกงอีกบางทีเพราะว่าเพื่อนชั่วพาไปไม่ดีบางทีก็ชวนกันไปเป็นนักเลงสุราเอาหน้าวันนี้เราฉลองย้อมใจกันสักหน่อยก่อนให้แบบอาจจะมีทางออกที่ดีก็ได้เอาความสุขเฉพาะหน้านี่คือไปหาอบายมุขเพิ่มเติมหวังเลยเถิดทำฝั่งไปถึงเรื่องของการพนันคิดว่าแบบเอาเฮงสุดๆเนี่ยวันนี้จะได้ละตัวเลขนี้ฉันไปขูดมาเต็มที่เลยเนี่ยมีเท่าไหร่ทุ่มเลยนี่คือการพนันนะคิดว่าจะโชคดีสุดๆบางคนต้องฟังถึงขนาดแบบขายวัวขายควายยืมเงินมาเพิ่มเพื่อที่จะแทงหวยแบบแน่นอนฟันธงตัวเลขนี้ฉันได้มาแล้วสุดยอดแต่พอหวยออกมาน้ำฝังเลขที่ออกมาเนี่ยก็ประกาศขึ้นตึ้มเนี่ยเงียบมิดพูดไม่ออกที่พูดไม่ออกเพราะว่ามันแน่นหน้าอกยิ่งอึกขึ้นคิดว่าจะเฮงแต่เป็นหวยบางทีก็หนีไปทางเป็นนักเลงเจ้าชู้หรือไปดื่มสุรายาเมาเสพยาเสพติดย้อมใจคิดว่าจะดีพอคนบางทีเครียดก็ทำอะไรไม่ถูกนอนเอาเท้าไก่หน้าผากนี่ก็ขี้เกียจขี้คร้านเป็นลักษณะของอบายมุขที่คิดว่าเราจะเป็นทางออกในชีวิตหรือบางคนเลยเถิดถึงแต่ว่าเงินยาใช่ไหมฉันก็ค้ายาเอาทำทุจริตในทางกายทางวาจาทางใจต่อเนื่องต่อไปนี่ยิ่งกว่าเล่นการพนันแล้วเสียหมดตัวอีกนะทุกฝั่งเพราะว่าถ้าเราทำทุจริตในทางวาจาเนี่ยสมมติคุณไปกู้หนี้ยืมสินมาสัญญาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นมั่นเป็นเหมาะแต่ถึงเวลาใช้ไม่ได้คือเอาเงินมาทดแทนให้เขาไม่ได้ก็ต้องบางทีด่ากันบ้างด่ากันเนี่ยได้ไปตกนรกนะหรือบางทีก็พูดยุยงให้เขาเกลียดกันบ้างโกหกบ้างพูดเพ้อเจ้อหลักร้อยไม่มีที่ตั้งที่อย่างยิ่งทั้งหมดนี้ก็อย่างน้อยถ้าไม่ไปตกนรกคุณรอดไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ตกนรกยังไม่ต้องไปคิดถึงละว่าตายแล้วชาติหน้าจะมีจริงไหมปัจจุบันนี้คุณจะได้รับผลก็คือจะถูกกล่าวถูกด้วยคำไม่จริงบ้างทำให้แตกจากมิตรบ้างได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจบ้างหรือวาจาที่พูดไปนั้นก็ไม่มีใครเชื่อถือถูกดิสเครดิตไม่มีหลักทรัพย์คำประกันอะไรพูดไปเขาก็ไม่เชื่อแล้วนี่สินนี่ทำฟังแต่ละคนก็มีความทุกข์ไม่เท่ากันคือบางคนเป็นทุกข์ด้วยเงินแค่ไม่กี่หมื่นบาทโอ้ฉันเป็นหนี้ตั้งหลายหมื่นโอ้มันยุ่งใจมากอีกคนนึงเป็นหนี้ร้อยล้านก็ยังสบายสบายอยู่เพราะตัวเองบริหารงานธุรกิจพันล้านอย่างเงี้ยเป็นหนี้สักร้อยล้านมันก็โอเคยังหามาจ่ายได้ยังไม่ได้ติดลบมากสภาพคล่องยังมีอยู่นี่คือปัญหาทางด้านการเงินทุกฝั่งเรามาทำความเข้าใจกันก่อนทุกฝั่งว่าในทางออกหรือการปรับสมการในเรื่องนี้เนี่ยนะเรามาฟังเรามาทำความเข้าใจเนี่ยเราเอาทางตรงนะคือเราเอาทางลัดเราไม่เอาทางอ้อมทางที่มันจะอ้อมไปทางที่มันจะไปแล้วคิดว่ามันจะได้เร็วๆแต่ว่ามันเป็นทางตันมันเป็นทางอ้อมคือทางออกที่เป็นไปในทางกามทางออกที่ไม่ใช่มรรคทางออกที่ไม่ใช่ธรรมะเช่นมาต้องโกงกันอย่างนี้หรือว่าเอาไปหาพกอันนี้สิแล้วมันจะรวยก็ว่าพกแล้วรวยเลยสิ่งที่พกเนี่ยก็3,000 บาทนะเอาคิดพิเศษตอนนี้ ซื้อ2แถม1เอา 1,500 พอนี่นะเผลอๆถูกหลอกไปอีกทำพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เป็นศีลพัตตปรมาสนั่นคือทางอ้อมท่านฟังทำความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าความสุขวรรณะยศเงินทองโภคทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่ของทุกคนอยู่แล้วล่ะแล้วถ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ว่าทุกคนก็อยากได้มันไม่ได้หาได้ง่ายๆแล้วถ้าทุกคนมันจะได้ด้วยเพราะเพียงแค่การอ้อนวอนเพียงเพราะการขอร้องเพียงเพราะตั้งความปรารถนาทุกคนมันก็ได้หมดเลยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นโลกนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกฝั่งมันมีเหตุมีปัจจัยของการได้และของการเสียเรามาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนทุกฝั่งว่าในเรื่องปัญหาการเงินเนี่ยปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่เงินมีเงินแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้ปัญหาจริงๆของเรื่องการเงินนั้นทุกฝั่งอยู่ที่ความโลภและอยู่ที่ความกลัวถ้าเราโลภเงินนั้นจะมีปัญหาทันทีไม่ว่าเงินนั้นจะน้อยหรือจะมากจะเป็นเงินที่เป็นเงินกู้มาหรือจะเป็นเงินสดก็ตามโลภนี่หมายความว่าอยากได้มากขึ้นไปอีกมันเหมือนกับหม้อที่มันไม่มีก้นก้นมันลึกวูบลงไปเลยเราโลภไปครั้งหนึ่งเนี่ยก้นหม้อมันวูบลงไปเลยวูบลงไปเลยคือมันว่างไปเลยต้องหามาใส่ให้เต็มคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติไม่มีเงินอยากมีเงินทำไงโลภก็กู้หนี้สิจะไปยากอะไรใช่ป่ะกับดักของมารทันทีจะให้เรามีทุกข์ทันทีตอนกู้เนี่ยมันได้เห็นว่ามันจะทุกข์ไงเพราะว่าความโลภมันบังตาจะได้เงินมาหมุนไงไม่ได้เห็นว่านี่จะเป็นความทุกข์หนึ่งคือความโลภสองคือความกลัวกลัวว่าจะเสียมันไปกลัวว่ามันจะไม่ได้กลัวว่าจะได้น้อยอย่างเขาลงทุนตรงนี้เนี่ยมันถ้าคุณไม่ทำตอนนี้นี่คุณพลาดโอกาสแล้วนะโอ้ยกลัวว่าจะต้องพลาดโอกาสกลัวว่าจะเสียโอกาสในการเดินก็โลภโลภที่ว่าอยากจะได้การลงทุนนั้นสถานการณ์นั้นจะกลายเป็นปัญหาเป็นเงื่อนไขที่จะมาผูกปมให้ชีวิตของเราทันทีคือชีวิตของบางคนก็ตรงตรงมาดีไม่มีปัญหาอะไรที่ว่าตรงตรงมาดีไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะเพราะคุณปฏิบัติตามมรรค8ถูกไหมล่ะปฏิบัติตามมรรค8มรรค8นี่กว้างมากเอาเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของสัมมาวาจาเรื่องสัมมาชีวะทำไปทีนี้พอมีความโลภมีความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยก็เริ่มตัดสินใจผิดพลาดผูกปมให้ทีละปมละปมละปมทีนี้พอผูกปมเป็นเงื่อนไขเป็นตัวแปรมากเข้ามากเข้าพิษมันเริ่มแล่นเข้าสู่หัวใจทีนี้มันถูกงูกัดนี่แหละถูกงูกัดแล้วคุณไม่รู้ตัวเพราะมันชาอยู่พิษมันแล่นเข้าสู่หัวใจเมื่อไหร่เราจะอึกขึ้นหนักที่ท่ามกลางอกวิธีการแก้ตรงฝั่งในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราจะแบบว่ามามีไม้กายสิทธิ์แล้วก็เสกปิ้งเพี้ยงนิ่งนิ่งนิ่งคุณหลุดจากหนี้หมดเลยหรือว่าแบบว่าจนจะไปซื้อหวยแล้วก็ถูกมันทีฟาดไป90ล้านปลดหนี้หรือจะไปออกรายการน่ะออกรายการทำสงสารหน่อยแล้วก็เอาปลดหนี้ให้มันไม่มีท่านฟังอย่าไปหวังเอาแบบนั้นเราพูดกันตรงๆทางตรงไม่เอาทางอ้อมไม่เอาเพียงการอ้อนวอนขอร้องแต่ว่าทางตรงเราจะปลดปมพวกนี้ออกปรับสมการในชีวิตของเรานี่มันก็มาดูที่ตรงเหตุนี่เองเงินไม่ได้จะแก้ปัญหาอย่างที่ว่าเพราะว่าเงินไม่ได้เป็นตัวปัญหาปัญหาของเรื่องเงินคือความกลัวและความโลภเราจะเอาความกลัวและความโลภจะออกไปไงนะมันไม่ได้มีแฉลงไม่ได้มีเครื่องขูดอะไรที่มันจะมาขูดออกได้เพราะความกลัวความโลภมันเกาะอยู่ที่จิตใจของเรามีสิ่งต่างๆเครื่องมือนั่นคือมรรคแปดใช่ไหมเอาเฉพาะเจาะจงเพราะว่าคำนี้มันกว้างเราจะมาปรับสมการในชีวิตของเราเนี่ยเอาเฉพาะเจาะจงลงมาก่อนอันดับแรกผู้ฟังหลักธรรมที่จะนำมาใช้ได้เลยท่านเปรียบไว้เหมือนกับบ่อหนึ่งเป็นสระน้ำใบหนึ่งที่มีทางน้ำเข้า4ทางมีทางน้ำออก4ทางแม้จะบอกว่าทางน้ำเข้าเราอุดเอาไว้น้ำเข้าไม่ได้ทางน้ำออกที่ไปสู่ทางต่ำเราเปิดเอาไว้ น้ำมันก็ไหลออกจากบ่อหมดเท่านั้นเองเราทำยังไงทีนี้เราต้องอุดทางน้ำออกนี้เอาไว้ให้หมดแล้วก็เปิดทางน้ำเข้าเอาไว้ให้ด้วยนี่คือสำคัญอุดทางน้ำออกมีอะไรบ้างคืออบายมุขทั้งหลาย 1. นักเลงสุรา 2. นักเลงการพนัน 3. นักเลงเจ้าชู้ 4. การคบเพื่อนมิตรสายที่เลวทราม 5. ความขี้เกียจขี้คร้าน 6. การที่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนหยุดให้หมดอบายมุขต่างๆเหล่านี้หยุดแล้วอุดแล้วทุกฝั่งนี่ก็ดีแล้วบางทีมันจะมีซึมๆอ่ะคบเพื่อนชั่วยังมีอยู่เลิกอุดให้หมดนี่คือในข้อที่หนึ่งนี่คือหลักธรรมนะทุกฝั่งหลักธรรมเปิดทางน้ำเข้าคำว่าเปิดทางน้ำเข้าเนี่ยก็คือต้องขยันขันแข็งนี่คือหลักธรรมทุกฝั่งขยันขันแข็งเนี่ยไม่ต้องอายหรอกว่าจะต้องทำงานอะไรตัวอย่างเรื่องราวนี้ก็มีในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งที่เราจะเคยได้ยินกันนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทำงานเกี่ยวกับการเงินการธนาคารบางทีบางวันได้กำไรเป็นหลายร้อยล้านต่อวันนะต่อวันนี่พอเจอวิกฤตแบบนี้ตึมขึ้นนี่โอ้ด้วยความขยันขันแข็งที่มีทุกฝั่งเอามันลงทุนไปไม่ได้ทำไงเจอวิกฤตแบบนี้เครดิตอะไรต่างก็หมดทรัพย์สินอะไรต่างที่ว่าเป็นทรัพย์สินมันทันทีมันกลายเป็นหนี้สินทันทีย้ายข้างมานี่หนี้สินท่วมเลยแต่ไม่ย่อท้อความแข็งขันแข็งยังไปขายแซนด์วิชได้ขายแซนด์วิชมาหาเงินใช้หนี้เป็นพันล้านไม่ได้คิดว่าจะทำไม่ได้นะแต่ด้วยความขยันขันแข็งทำไปอย่างที่สองเราต้องมีเพื่อนดีเราต้องมีเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรคนที่เขาตั้งอยู่ในศีลคนที่เขาจะมีความฉลาดมีปัญญาคบกับบุคคลเหล่านี้นอกจากการขยันขันแข็งคบเพื่อนดีแล้วเราต้องบริหารจัดการค่าใช้จ่ายใหม่ทั้งฝั่งต้องมีสัมมาชีวิตาสัมมาชีวิตาเนี่ยคือการที่รู้รายรับต้องท่วมรายจ่ายรายจ่ายอย่าให้ท่วมรายรับเอาแค่ว่าในวันนี้ cash flowกระแสเงินเข้ากับกระแสเงินออกต้องอย่าให้มันเสมอกันคือถ้ามันไม่เสมอกันในลักษณะที่ว่ารายจ่ายมากกว่าใช่ป่ะอันนี้แสดงว่าคุณต้องหาอะไรมาโปะแน่นอนต้องเป็นหนี้แน่นอนเลยที่ว่ารายจ่ายมันมากไปทางไหนซื้อหวยเปล่าซื้อเหล้าเบียร์ใช่ไหมต้องตัดออกพวกนี้อุดรูรั่วพวกนี้ซะปิดรูรั่วพวกนี้รายจ่ายต้องอย่าท่วมรายรับที่ต้องไม่เท่ากันเนี่ยด้านขาเข้าต้องมากกว่าขาออกขาเข้าต้องมากกว่าขาออกอย่าใช้ใจสุรุ่ยสุร่ายแน่นอนว่าคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เป็นหนี้สินบางทีก็ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตการงานของเราเช่นบางทีสินทรัพย์เรามีเป็นบ้านหลังใหญ่โอ้ผ่อนหนี้เดือนละต้องเป็นหลายแสนแม้ถ้าเปลี่ยนหนี้สินนี้ให้เป็นสินทรัพย์บางทีเอาไปขายเราไม่อยู่บ้านหลังเล็กหน่อยนี่คือจะเป็นการปรับให้รายจ่ายเนี่ยมันลดลงเสมอกันหรือว่าน้อยกว่ารายรับเพราะบางทีธุรกิจมันไปได้ยากใช่ไหมยอดขายลดลงแต่รายจ่ายเท่าเดิมก็ต้องลดรายจ่ายตามลดรายจ่ายตามปรับกันให้ดีจะหายังไงให้รายรับมีมากขึ้นก็ต้องปรับเปลี่ยนทุกฝั่งความขยันขันแข็งในข้อแรกนี่จึงมาช่วยเพราะสถานการณ์ทุกฝั่งทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอย่างข้าพเจ้าเนี่ยแจกซีดีเนี่ยต้องฟังซีดีที่แจกแต่ละปีละปีเนี่ยลดลงทุกปีทุกปีหรือว่าเราทำลดลงแล้วเนี่ยนะไอ้ที่ลดลงก็ยังเหลือด้วยซ้ำพฤติกรรมการเสพสื่อเนี่ยของคนเปลี่ยนแปลงไปเราจะมาทำแบบเดิมดักดานแบบเดิมคุณต้องพลาดแน่นอนนี่แต่ว่าเป็นสื่อธรรมะแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเป็นธุรกิจนี่โอ้โหยิ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่านี้อีกคนไปซื้อของออนไลน์เขาไม่ได้เดินทางแบบเดิมธุรกิจแบบใหม่ๆมีการเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าเราไม่รู้จักการบริหารงานให้มันถูกต้องบริหารให้อยู่อย่างเป็นสุขแล้วเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนอกจากในเรื่องการทำงานอย่างขยันขันแข็งนอกจากในเรื่องของการต้องคบเพื่อนดีมีเพื่อนดี นอกจากในการที่จะต้องรู้จักรายรับรายจ่ายให้รายรับนั้นท่วมรายจ่ายรายจ่ายให้ท่วมรายรับเหมือนกันปรับตาช่างแล้วในข้อที่4ยังจะต้องมีการที่เราต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบอดออมเอาไว้ต้องมีการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องด้วยหวังหน้าที่ในการแบ่งจ่ายทรัพย์นี่คือพูดถึงหลักธรรมก่อนนะคือต้องมี4หน้าที่เงินที่เราได้รับมาเนี่ยหรือไม่ว่าคุณจะไปกู้มาก็ตามเถอะคุณต้องแบ่งจ่ายใน4หน้าที่นี้ให้เหมาะสมนี่คือหลักธรรมหน้าที่ที่1คือแบ่งจ่ายในธุรกิจในการงานในครอบครัวในลูกน้องในคู่ค้าของเราต้องมีแบ่งจ่ายให้เหมาะสมในหน้าที่นี้ต้องใช้ตรงนี้ต้องจ่ายตรงนี้จ่ายลูกน้องจ่ายเจ้าหนี้ต้องมีแบ่งจ่ายให้หมดคือบางคนจะคิดว่าโอ้ยเงินมีแค่นี้มันไม่พอหรอกเอาจ่ายชุดนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้คือต้องแบ่งจ่ายให้ทั่วถึงกันไปเพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยระหว่างบางทีถ้าเขาไม่ได้เงินเลยเนี่ยนะเขาก็เครียดเหมือนกันได้น้อยเครียดอยู่แต่ไม่เครียดเท่ากับไม่ได้เลยเอาเธอต้องจ่ายฉันเดือนละแสนเป็นดอกเบี้ยโอ้เดือนนี้จ่ายไม่ไหวแล้วครับท่านคุณเจ้าหนี้ไม่ไหวลูกหนี้พูดต้องมีจ่ายค่าน้ำค่านั่นค่านี่ก่อนลูกน้องก็ต้องมีหมดแล้วทีนี้ไม่ได้ใจเจ้าหนี้เลยแสนหนึ่งจ่ายไม่ไหวเอาใจหมื่นหนึ่งก่อนก็ได้เอาหมื่นหนึ่งใจไม่ไหวใจ 3,000 ก่อนก็ได้เอาได้ 3,000 มันยังดีกว่าไม่ได้เลยจากแสนหนึ่งเนี่ยนะยังไงมันก็ยังดีแต่เพราะฉะนั้นเราต้องข้อที่หนึ่งแบ่งจ่ายบริหารงานตรงนี้ให้เข้ากันต้องหมุนต้องรู้จักหมุนให้เป็นในข้อที่หนึ่งนี้ทีนี้อะไรก็ตามในสถานการณ์บางคนก็จะไม่เหมือนกันต้องจ่ายตรงนี้น้อยจ่ายตรงนี้มากหรืองดได้มันก็บางทีก็อยู่ที่การต่อรองแต่ว่านี่คือหลักธรรมหลักธรรมหน้าที่ในข้อที่หนึ่งก็คือต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมทั้งในครัวเรือนทั้งคู่ค้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆใช้จ่ายไปตรงนี้ในข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั่นคือต้องรู้จักที่จะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ในการที่จะเผื่อวันฝนตกเผื่อวันที่ต้องลงทุนใช้จ่ายในการที่จะรักษาทรัพย์ของเราให้มันได้ซึ่งรูปการที่ออกมาตรงนี้อาจจะเป็นจ่ายภาษีจ่ายค่ายามที่จะรักษาจ่ายดอกเบี้ยจ่ายในการลงทุนเก็บไว้เผื่อวันที่จะใช้งานฉุกเฉินอย่างเงี้ยต้องมีในข้อที่สองนี่คือเก็บเอาไว้บ้างต้องมีหน้าที่ที่ใช้ในการเก็บไว้ในข้อที่สามและสี่นั่นคือเป็นเรื่องของการให้การบริจาคบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยฉันเป็นหนี้อยู่ฉันจะไปให้ได้ไงล่ะคือไม่ใช่ว่ารับมานี่ก็ยังจะหายากแล้วยังจะเอาไปให้คนนั้นคนนี้ถ้าคิดอย่างนี้คือจิตใจมีความตระหนี่ถ้ามีความตระหนี่ยังไงมันแห้งผากตั้งฝังมันจะเป็นการกู้หนี้จะมีความไม่สบายใจจะมีความเครียดหน้าที่ในที่3และที่4ที่บอกว่าเป็นการให้ตรงนี้ทุกฝังซึ่งเป็นการเพิ่มอริยทรัพย์ของเราคุณบอกคุณเป็นหนี้ใช่ไหมล่ะคนเป็นหนี้ก็จะบอกว่าฉันจนบางคนเป็นหนี้หลายร้อยล้านธุรกิจเป็นพันล้านก็ยังบอกว่าตัวเองจนใช่ไหมจนเนี่ยคือจนด้วยโภคทรัพย์แต่ว่าโภคทรัพย์ที่เรามีอาจจะน้อยบางคนอาจจะติดลบมากติดลบน้อยมีความทุกข์อยู่เนี่ยเราจะปรับแก้ตรงนี้ให้เพิ่มอริยทรัพย์ในใจของเราอย่าจนใจระวังให้มีอริยทรัพย์อยู่ในใจความที่จนใจคือความตระหนี่นะความตระหนี่ทำให้จิตใจของเราจนเราจะเอาความมั่งคั่งให้เกิดความมั่งมีได้ไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาหรอกหรือแต่ความปรารถนานี้ไม่ใช่ว่าจะอ้อนวอนแล้วมันก็จะมามันอยู่ที่การบริหารการจัดจ่ายทรัพย์ว่าเฮ้ยส่วนที่3ส่วนที่4ต้องมีการให้การแบ่งออก3ที่ว่าให้นี้คือให้อะไรๆให้ในญาติพี่น้องคือเผื่อไว้ทำพลีกรรมช่วยชาติบ้างบูชาเทวดาญาติพลีสงเคราะห์แขกสงเคราะห์คนที่ล่วงไปแล้วนี่คือการให้แบบว่าเป็นภาษีสังคมบ้างนะนะแบ่งจ่ายไปในมูลนิธิคือทำทานให้กับบุคคลที่เขาต้องการมีการแบ่งจ่ายให้ ในข้อที่4ที่ว่าให้เปล่านี่ก็คือให้ในเนื้อนาบุญใครก็ตามที่เป็นเนื้อนาบุญมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราถวายให้ตรงนี้เป็นบุญที่ต้องมีข้อที่3ในข้อที่4เนี่ยทุกฝั่งเพราะว่าให้ตรงนี้เป็นอริยทรัพย์ในใจของเราเป็นการให้เป็นจิตใจที่กว้างขวางคนที่คิดว่าฉันเป็นหนี้ฉันต้องเอาให้หมดฉันต้องประหยัดมัธยัสถ์ฉันจะต้องแบบเหนียวเนิดสุดๆสักบาทเดียวนี่จะไม่จ่ายอย่างเงี้ยคือการที่เรารู้จักมีวินัยมีความอดทนอันนี้ดีนะแต่เอาไปปนเลยเถิดไปถึงเป็นความตระหนี่เราจึงต้องรู้จักในการบริหารจัดจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องตามหน้าที่ต้องใช้วินัยทางการเงินอย่างสูงต้องใช้ความอดทนอย่างสูงนี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องจ่ายไปใน4หน้าที่นะแบ่งจ่ายให้ถูกคือทำงบประมาณทุกบาททุกสตางค์เลยทุกฝั่งส่วนหนึ่งที่มักจะเจอกันเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นหนี้มากๆเนี่ยนะคือการทำบัญชีนี่ผิดพลาดไม่รู้ว่าเงินเข้าเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเงินออกเท่าไหร่กันแน่ออกไปจ่ายไปในจุดไหนเข้ามาเนี่ยมันครบถ้วนถูกต้องไหมต้องมานั่งดูกันเลยต้องทำนี่คิดว่าเออมันจะแบบเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนี่ก็เรากำลังพูดวิธีทางตรงอยู่นะเรากำลังจะมาแก้ไขเรากำลังจะมาปรับต้องใช้ความกล้าทุกฝั่งต้องเผชิญหน้ากับความจริงคือบางคนที่เป็นหนี้เนี่ยไม่ได้เผชิญหน้าความจริงว่าฉันเป็นหนี้แหมมันเครียดหน้าเห็นมันก็เครียดแล้วเลยไม่รู้เป๊ะๆว่าจนถึงหน่วยสตางค์เนี่ยมันเท่าไหร่พอเราไม่กล้าทำฝังเพราะอะไรเพราะเราจนใจคนจนข้างนอกทำฝังมันเริ่มจากจิตใจที่มีความจนซะก่อนถ้าเรามีความจนใจข้างนอกเดี๋ยวเราได้ต้องมีปัญหาเรื่องการเงินเพราะว่าพอเราไม่ได้ใช้จ่ายอย่างถูกต้องมันผูกเงื่อนกันมาแล้วเริ่มกับไปทีละปมละปมหลุดล่วงออกไปทีละรูละรูบึงน้ำในนี้ก็ลดลงได้ความประมาทแม้เล็กน้อยทุกฝั่งนั้นคือรูซึมออกคือรูรั่วออกเราจะไปรู้ได้ไงเราสถานการณ์บางทีก็เปลี่ยนแปลงไปมีเศรษฐีคนหนึ่งร่ำรวยมากแต่พอเจอวิกฤตเศรษฐกิจเขาให้เงินหดคนที่เขายืมเงินไปเราสาเป็นเจ้าหนี้เขาคืนเราไม่ได้ไอ้ที่เราลงทุนไปมันเกิดเสียหายขึ้นมาเงินไม่งอกเงยขาดทุนไปอีกไอ้เงินที่เราเก็บไว้เฉยๆแทนที่มันจะอยู่ดีๆของมันมันนั่นเกิดมีเรื่องเหตุแห่งอุตุเกิดขึ้นมาอีกคนที่พูดถึงนี้คืออนาถบิณฑิกเศรษฐีทั้งฝั่งให้เงินเพื่อนคู่ค้าทำการค้าเนี่ยแหละเขายืมเงินไปเขาเกิดขาดทุนยังไงไม่รู้ไม่เอาเงินมาคืนตัวเองเป็นเจ้าหนี้ก็มีปัญหากับลูกหนี้ว่าเอาเงินมาคืนไม่ได้ที่ตัวเองลงทุนไปทำธุรกิจเกี่ยวกับจุดนั้นจุดนี้ก็พลาดท่าผลผลิตไม่งอกเงยตามที่ลงทุนไว้นี่ขาดทุนเงินที่เก็บไว้ในเซฟที่อยู่ริมตลิ่งริมน้ำเกิดยังไงไม่รู้นะมันไหลมาพัดพาตลิ่งพังเงินนี่ก็ไหลไปตามน้ำไปเอาไม่ได้อีกก็เสียหายทำให้บางคนมีความคิดไปถึงว่าโอ้ยนี่มันเป็นกรรมเนี่ยฉันมาเกิดในครอบครัวแบบนี้พ่อแม่เป็นอย่างนี้นี่คงเป็นกรรมกันมาทำยังไงดีอะไรจะแก้กรรมเอาไปนอนในโรงทุกคนหลอกอีกเป็นศีลปฏิปรมาสแต่ในที่นี้เราต้องฉลาดทุกฝั่งเราต้องให้มีความมั่งคั่งในใจอันดับแรกก็คือว่าบางทีเรื่องราวที่เป็นทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยนะมันที่เกิดจากกรรมเก่าก็มีแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดอย่างกรณีของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่ก็เกิดแห่งเหตุจากอุตุนั่นเองคือดินฟ้าอากาศฝนมันตกหนักน้ำมันซ้อมาเงินที่เก็บไว้ก็หายไปถูกน้ำซ้อไปก็เป็นเหตุแห่งอุตุคือดินฟ้าอากาศทำให้บางทีมก็เปลี่ยนแปลงไปบางทีก็เป็นเหตุแห่งสุขภาพน้ำดีน้ำเสลดน้ำอะไรในร่างกายของเรามันธาตุไม่สม่ำเสมอทำให้การลงทุนบางทีมก็ผิดพลาดไปเงินไปไม่งอกเงยขาดทุนไปอีกกรณีของเพื่อนยืมเงินไปก็ใช้ไม่ได้ก็เป็นกรณีนี้คือบางทีมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องของกรรมอย่างเดียวทั้งหมดอันนี้เราต้องทำความเข้าใจมันที่เป็นสถานการณ์ของระบบเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างนี้มันขาลงเอาเราปรับตัวไม่ทันมันก็ขาดทุนแต่จนเปลี่ยนแปลงทางใจแล้วอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่ก็ไม่ได้จนใจด้วยเขายังมีการแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างที่ว่านี้คือมีการให้การให้นี่จะไม่ได้ว่าดีเลิศได้เหมือนเดิมล่ะไม่ได้ว่าจะเป็นข้าวแบบสารอย่างดีเม็ดเต็มๆไม่มีจุดดำอาหารนี่ก็โอ้โหเป็นนมเป็นเนยดีเลิศเลยตั้งแต่ตอนที่มีเงินแต่พอจนลงแล้วก็ไม่ขาดการให้เอาให้แต่ว่าก็ไม่ได้ประณีตเท่าเดิมเป็นข้าวเม็ดหักๆมีจุดดำบ้างอาหารกับข้าวอะไรก็ไม่ได้มีก็เป็นแค่น้ำต้มผักดองแต่ก็ยังมีการให้คือนี่จะไม่จนใจทั้งฝั่งใจเนี่ยเราให้มีอริยทรัพย์นี่เป็นกำลังใจของเรานะตรงนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่มีกำลังใจนี่มันไม่กล้าเผชิญหน้าความจริงว่าฉันจนลงแล้วฉันเป็นหนี้แล้วผมไม่กล้าเผชิญหน้าความจริงเนี่ยมันจะผิดพลาดเราจะไม่รู้ว่าเอ๊ะนี่มันปัญหามันอยู่จุดไหนกันแน่เงื่อนไขตัวแปรในชีวิตของเรานั้นเป็นยังไงกันแน่เราต้องมีกำลังใจในการที่จะกล้าเผชิญหน้าการเผชิญหน้าความกล้านี้คือความเพียรเราจะมีความเพียรได้มีความกล้าได้มีกำลังใจได้กำลังใจนี้นั้นคือศรัทธาศรัทธาคือความมั่นใจคือกำลังใจความมั่นใจกำลังใจว่าเอ้ยถ้าฉันปฏิบัติตามมรรคนี่มันต้องแก้ได้สิอย่าไปหวังรวยเอาทางลัดอย่าไปหวังว่ากามนี่จะเป็นทางออกพกแล้วรวยเฮงๆรวยรวยมันเข้าข่ายศีลปัตตปรมานนั่นไม่ใช่ศรัทธานั่นไม่ใช่กำลังใจนั่นเป็นทางอ้อมไม่ใช่ทางตรงเป็นทางล่วงเป็นทางวนแต่เรามีศรัทธามีความมั่นใจมีกำลังใจว่าทางออกมีอยู่ตามฟังทางออกนี้คือทางคือมรรคเป็นทางออกอันประเสริฐเป็นอริยะที่มีองค์ประกอบแปดประการที่เลือกมาให้นี่คือองค์ประกอบในการที่เราจะจัดจ่ายทรัพย์ในสี่หน้าที่นี้องค์ประกอบที่เราจะต้องรู้จักขยันขันแข็งองค์ประกอบที่เราจะต้องปิดอุดอบายมุขต่างๆปัญหาเรื่องความกลัวและความโลภท่านฟังมันจะแก้ได้มันจะค่อยปลดออกทีละปมละปมมีความมั่นใจมีความศรัทธาตรงนี้คือกำลังใจกำลังใจในสังโฆท่านฟังสังโฆนี่หมายถึงหมู่ผู้ที่ปฏิบัติดีผู้ที่ปฏิบัติชอบเราไปดูเลยท่านฟังคนที่เขาพลิกตัวเองได้จากหนี้พันล้านมาเป็นเศรษฐีพันล้านได้อย่างเงี้ยหรือว่าแก้ไขจากหนี้ฉันไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนมาพอรอดตัวอยู่ได้หมุนเงินไปได้เนี่ยเขาต้องมีมรรคมีข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอยู่ในชีวิตเขาแน่นอนจะรวมลงมาก็อยู่ในความอดทนอยู่ในวินัยทางการเงินแน่นอนความโชคเนี่ยบางทีก็มีโชคดีเข้ามาช่วยแต่โชคดีมันจะออกได้ยังไงล่ะบุญกุศลที่เราทำมามันจะออกได้ยังไงล่ะถ้าบอกเราไม่ให้ช่องไม่เปิดช่องเอาไว้ไม่ทำทางเอาไว้ทางนี้จะให้บุญกุศลที่เราทำมาออกได้โผล่ได้ต้องเป็นทางตามมรรคแปดไม่ใช่ทางตามเส้นของกามอบายมุขกามพวกนี้จะทำให้วนคุณยุคุณจะได้โชคดีเหรอมีโชคอ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีคือโชคดีไปไหนก็มีแต่ความโชคดีโชคดีเราจะให้โชคดีในชีวิตของเรามันโผล่ขึ้นมาได้ต้องเปิดทางให้เขาเปิดทางให้โดยการทำตามมรรคแปดเฉพาะเจาะจงลงมาบริหารจัดจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องแบ่งจ่ายทรัพย์ในสี่หน้าที่รายรับต้องท่วมรายจ่ายงดเลิกคบเพื่อนชั่วปิดอบายมุขทั้งหลายขยันขันแข็งทำการงานเปลี่ยนจากอุปสรรคระวังให้เป็นตัวที่จะหนุนเราขึ้นไปเพราะเครื่องขวางเครื่องข้องเนี่ยนะถ้าเราข้ามไปได้เมื่อไหร่จะมีการพัฒนาขึ้นทันทีอย่างคนปฏิบัติสมาธิอย่างเงี้ยคุณเจอนิวรณ์เจอความง่วงซึมเจอความอยากกรรมและฉันทะอย่างเงี้ยแล้วคุณข้ามมันได้เนี่ยที่จะเราพัฒนาขึ้นทันที เด็กเนี่ยเขาฝึกเดินเขาล้มใช่ป่ะล้มเสร็จปุ๊บเขาไม่ได้แช่อยู่ตรงที่เขาล้มอย่างนั้นแต่เขาลุกขึ้นมานี่ไอ้จังหวะที่ลุกขึ้นมานี่กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นทันทีเดี๋ยวล้มอีกล้มอีกก็ลุกอีกลุกอีกกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นมาทันทีไม่มีเด็กคนไหนระหว่างในโลกนี้เนี่ยที่บอกว่าล้มสัก 2-3 ทีก็บอกแม่ว่าคุณแม่เนี่ยหนูล้มอยู่เรื่อยเลยไม่ไหวแล้วให้แม่อุ้มทั้งชีวิตก็แล้วกันไม่มีนะไม่มีล้มบางทีมันก็เจ็บบ้างก็ธรรมดาเข่าเปิดบ้างอะไรบ้างแต่ลุกขึ้นนี่กล้ามเนื้อเราแข็งแรงที่ล้มเนี่ยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงไงแต่ถ้าไม่ล้มแล้วมันก็จะไม่ได้ลุกไงพอไม่ได้ลุกความแข็งแรงก็จะไม่มีไงเพราะฉะนั้นไอ้ความที่เราจะแข็งแรงผ่านอุปสรรคต่างๆได้นี่ปัญหามันจึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ว่าถ้าเราเจอแล้วเราค่อยแก้ค่อยดูมันจะค่อยพัฒนาขึ้นมาได้หนึ่งเราจะไม่ให้จนใจเราต้องมีอริยทรัพย์อริยทรัพย์คือศรัทธาในที่นี้ข้อที่หนึ่งเราต้องมีกำลังใจมีความมั่นใจว่าเฮ้ยถ้าฉันปฏิบัติตามทางฉันปฏิบัติให้มีวินัยมีความอดทนมันต้องได้สิมันต้องได้สินี่คือความมั่นใจกำลังใจพอมีความมั่นใจแล้วเราจะมีกำลังใจนี่คือความเพียรในการที่จะอดทนน่ะประหยัดอดออมเผชิญหน้ากับดูซิว่ามันเป็นยอดเท่าไหร่กันแน่อยู่จุดไหนกันแน่จะทำยังไงกันแน่เพราะว่าถ้าเราไม่เผชิญหน้ากับมันเราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้มันก็ยิ่งพอกปูนเอาเราเผชิญหน้ากับมันรู้ดูแล้วให้มีปัญญาด้วยอริยทรัพย์คือปัญญาหนูฟังอริยทรัพย์คือศรัทธาใช่ไหมอริยทรัพย์คือความเพียรนะอริยทรัพย์คือปัญญาปัญญาเนี่ยต้องรู้จักดูรู้จักเปลี่ยนแปลงนะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วคือเราจะไปมีปัญญาไม่ได้เลยทุกฟังเอาก่อนที่จะไปถึงอริยทรัพย์คือปัญญาเนี่ยต้องเอาอริยทรัพย์คือศีลก่อนด้วยศีลอริยทรัพย์คือศีลของเราศีล5เรานี่แหละเพราะว่าถ้าเราผิดศีลเราทำไม่ดีเราโกหกเราพูดเพ้อเจ้อเราแบบว่าตะแบงกะล่อนคิดว่าจะไปโกงเนี่ยนี่คือเราจะมีความร้อนใจละพอมีความร้อนใจการคิดอ่านการงานอะไรต่างๆจะทำให้ปัญญาเกิดเนี่ยมันไม่ได้ฐานเนี่ยคือศรัทธาฐานเนี่ยคือศีลเป็นพื้นฐานเลยเอาคุณมีฐานคือศรัทธามีกำลังใจแล้วคุณไปทำการงานมันได้ขยันอดทน60-70แล้วใครคิดว่าจะไปทำงานไม่ได้ทำได้สิก็ยังรับสมัครคนอายุ60ขึ้นไปเนี่ยไปเป็นพนักงานขายทำได้สิเดินด้วยปลีแข้งของตัวเองขายแซนด์วิชทำไมจะทำไม่ได้ทำได้สิทุกฝั่งถ้ามีกำลังใจถ้ามันไม่จนใจเนี่ยทางออกมันมีทั้งนั้นล่ะต้องใช้ปัญญาปัญญาต้องมีฐานคือศีลมีฐานคือศรัทธาแล้วจะเห็นช่องทางดันดีว่าโอ้ไม่ใช่มาถึงทางตันหรอกทางตันในโลกเนี่ยคือทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียนทางผิดศีลทางโกงนี่คือตันตันในปัจจุบันก็ไปตันอยู่ที่คุกก็ไปติดคุกซะแต่ตันต่อไปก็ไปตันอยู่ที่นรกไปตกนรกซะนั่นคือทางตันคือทางอ้อมอย่าไปทางนั้นทางออกมีเสมอทางฝั่งทางออกมีเสมอเรามาตามทางมรรค8นั่นเป็นทางตรงทางลัดทางสั้นแล้วเป็นทางออกมีอยู่ปรับเลยแก้ไขเลยถ้าเราเดินมาตามทางแก้ไขตามช่องทางนี้เราจะมีปัญญาในการเห็นทางออกได้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันก็ดับไปเป็นธรรมดาเปลี่ยนแปลงได้สิคุณจะบอกว่าพ่อเปลี่ยนไม่ได้บอกยากแก้ไขยากนั่นแสดงว่ามันต้องมีปมอะไรกันอยู่แสดงว่ามันต้องไม่ได้มีการทำตามทางแสดงว่าต้องขาดเรื่องอริยทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่มาถึงจุดที่จะเห็นปัญญาตรงนี้แก้ไขปรับปรุงการงานตัวเองไม่ได้ล่ะก็ให้มาตามทางดูฟังมาตามทางมรรคแปดค่อยปรับเอาตรงนี้ต้องตัดต้องลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็แก้เอาปรับทำสมการแก้ไขเรื่องงบประมาณให้ถูกให้ดีพอเรามีอริยทรัพย์คือความเพียรมีอริยทรัพย์คือศรัทธาใจของเราเนี่ยไม่จนแล้วนะมีความมั่งคั่งอยู่ในใจแล้วทำไปเรื่อยๆทำฝังปฏิบัติไปตามช่องทางมันจะค่อยเปิดออกมันจะค่อยจากที่คับแคบอึดอัดอัดอั้นหนักอึ้งมันจะค่อย กว้างขวางออกมันจะค่อยคลี่คลายออกมันจะค่อยเบาลงต้องอาศัยความอดทนระวังต้องอาศัยความมีวินัยอย่างมากในเรื่องของหนี้สินเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องการเงินที่ไม่ได้เกิดจากเงินแต่เกิดจากความกลัวและความโลภที่ผูกเงื่อนปมขึ้นปมขึ้นทำให้มันโผล่มาเป็นปัญหาเรื่องการเงินเรื่องของหนี้สินเราจะแก้ปัญหาเรื่องการเงินเรื่องหนี้สินนี้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเราจะแกะเจ้าเงื่อนปมคือความกลัวและความโลภออกไปได้โดยการปฏิบัติตามมรรค8เฉพาะเจาะจงลงมาในความที่ต้องปิดกั้นอบายมุขทั้งหลายอุดรูรั่วในการที่เราจะต้องมีการบริหารจัดการจ่ายทรัพย์ให้รายรับท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับมีความขยันขันแข็งในหน้าที่การงานคบเพื่อนดีมีการแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างถูกต้องให้มีศรัทธาให้มีศีลให้มีความเพียรให้มีปัญญาหลักธรรมต่างๆเหล่านี้จะมาแกะแซะเจ้าความกลัวและความโลภที่เป็นเงื่อนต้นปัญหาของการเงินที่ออกมาในรูปของหนี้สินนี้ไปได้และที่สำคัญต้องฟังว่าเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นงูพิษเป็นทุกข์ของผู้ที่ยังยินดีการบริโภคกามอยู่ถ้าเราสามารถที่จะลดความยินดีพอใจในทางกามนี้ลงได้เนี่ยความทุกข์ของเราก็จะลดลงทันทีคนมีเงินมากก็ไม่ได้ว่าจะมีความสุขมากคนมีเงินน้อยก็ไม่ใช่ว่าจะทุกข์มากกว่าสุขคนมีเงินน้อยบางทีก็มีความสุขได้คนมีเงินมากบางทีก็มีความสุขได้เหมือนกันปัจจัยมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของเงินมากหรือเงินน้อยปัจจัยมันอยู่ที่เรื่องของในใจว่าในใจของเรานั้นมีอริยทรัพย์มากหรือมีอริยทรัพย์น้อยถ้าเรามีอริยทรัพย์น้อยความกลัวความอยากมันมากทุกข์มันก็มากถ้าเรามีอริยทรัพย์อยู่ในใจมากความกลัวความอยากมันน้อยทุกข์เราก็น้อยแล้วก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของกรรมว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นเหตุจากกรรมเก่ามาทั้งหมดหรอกมันก็เป็นกรรมใหม่ที่เราสร้างขึ้นนี่แหละการเตรียมตัวบ้างดินฟ้าอากาศบ้างสุขภาพบ้างบางทีมีอย่าเอาเรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการที่จะทำให้กำลังใจของเราตกแต่ให้เรามีกำลังใจสูงมีความมั่นใจอย่าไปหันหาทางออกที่ไม่ใช่ทางไม่ใช่ท่าการพนันบ้างอะไรบ้างเราปิดให้หมดเราหามาออกตามทางมรรค8จิตใจของเราจะมีความค่อยเปิดกว้างออกจะมีความแจ่มใสออกอย่างที่ว่าแล้วถ้าเกี่ยวกับเรื่องคนในครอบครัวเกี่ยวกับพ่อแม่ด้วยเกี่ยวกับลูกด้วยเกี่ยวกับพี่น้องเนี่ยต้องเอาเรื่องของทิศทั้ง6มาใช้งานด้วยทั้งฝั่งหน้าที่ของมารดาบิดาเราต้องทำอยู่แล้วความที่ต้องดูแลอุปการะเลี้ยงดูท่านตอบพอดูแลอุปการะเลี้ยงดูท่านตอบทำกิจการงานบ้างมันจะค่อยเริ่มพูดกันเข้าใจคือถ้าเราผิดพลาดในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งท่านฟังทิศนั้นก็จะเป็นภัยกับเราได้บางทีคนในครอบครัวกันเองนี่แหละเป็นภัยกันเองเอาเราอุดแก้ไขปิดภัยนี้เสียโดยการทำตามหน้าที่ของเราในแต่ละทิศแต่ละด้านให้ถูกต้องลูกของเราเราก็ต้องอบรมให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปให้ศึกษาเล่าเรียนไปเอาพ่อแม่ของเราให้เราศึกษาเล่าเรียนมาสร้างมาทำมาอบรมเราให้ดีแล้วเราต้องรู้จักเลี้ยงท่านตอบทำกิจการงานของท่านค่อยพูดค่อยจากันทั้งฝั่งในครัวเรือนเนี่ยมันจะไปได้อย่าเอาความกลัวอย่าเอาความโลภอย่าเอาความโกรธขึ้นนำจะเอาความกลัวความโลภความโกรธพวกนี้ออกไปได้ให้เราปฏิบัติตามมรรค8ให้อยู่ในหน้าที่ในทิศทั้ง6ให้รู้จักแบ่งใจทรัพย์ค่อยพูดจากันมันจะไปได้ทุกฝั่งชีวิตของเรานั้นจะมีทางออกเป็นสมการที่ไม่ตันเป็นสมการที่ปรับได้แก้ได้ด้วยธรรมะนั่นเองและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับอรุณในช่วงของสมการชีวิตที่จะนำธรรมะนั้นมาปรับใช้ในชีวิตของเราประเด็นปัญหาที่เราพูดกันในสัปดาห์นี้คือเรื่องของปัญหาการเงินที่ออกมาในรูปของหนี้สินที่เราสามารถจะนำธรรมะต่างๆเหล่านี้ มาปรับใช้ได้นั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซจะมาพบกันท่านผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ในซีรีส์เรื่องของการปฏิบัติส่วนซีรีส์เรื่องของสมการชีวิตก็จะมาพบกับท่านฟังในสัปดาห์หน้าช่วงของวันจันทร์อีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร